ognuno la chiamava lei proprio, no? الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نا سورة بقرة دوام سپارے آیت نمبر 9 دیکھے دا فرمائل شوی دی اے ایمان والو خدای مدد غواړی صبر سره او مول سره او دا یقین ساتے چې خدای تعالی ملګری دی صبر والو سره نو خدای تعالی امداد صبر او مول پابندی سره دا انسان ته حاصل ہوگی او صبر چې دی عام طور سره یو څوک تاسو بدرد وایي کمزلو کی ته چپ شه دے تو صبر وائی وہ لکھی گی وہ شریعت اصطلاح کے شریعت آگے کے صبر دیر وسیع مانا لری نیکی کولو وقت کی جسم تکلیف در باندھ راضی آ برداشت کے نو دے تو صبر وہ لکھے گی گناہ پر خود کے کم تکلیف نہ راضی کم مشکلات راضی کا برداشت کے دے تو صبر وہ لکھے گی اور بیا بیمار ہے تکلیف نہ خلق و طرف نہ مشکلات بد رد وینا دا برداشت کے دے تو صبر وہ لکھے گی اور صبر یو قسم دیا بیان شوی دے وصحاب المثل باسائی ورطر رائی وحین البا یہ صبر کو ہوں گی خلق میدان جنگ کے میدان جنگ صبر سو دے جی سمونگ حضرت سے بوئی میدان جنگ صبر دارے جلتا خلق صحابہ دے ہم لبا کی تو بچے پولاڑے ہوئے نا میدان جنگ صبر دارے اس تا خواہ حمد سرا اور خواہ حوصلے سرا پا جنگ کے جم کر لڑنا میدان جنگ کا صبر جو ہے وہ جم کر لڑنا ہے میدان جنگ کے صبر کو لے جم کر خواہ حمد سرا اور خاص لے سرا خاص کا مت سر جنگ کو لگا صبر ہو سکا دے سمرا صبر دننا یو باطن کی صفت سے صبر زڑکے کا حاصلے گی اور زڑکے زیادتی گی زڑکے پکے گی کھکے گی نو صبر سے دے سمرا دا صفت چاہ کے زیادتی تمرا بخود ہے تو بابا نزدی بنی اور بیا ملتا بندی دے ملتا بندی جاننا صبر واڑی پنجر ٹائم مزے تھوڑا پسے جمع سے جمع تسن دی بیا ہو نہیں تک بھی سترہ کول دی زنانہ پسے جی تو زمان دا کیا وال وقت مزو کی جی اور پابندی کے ایک ذاکی کی نہ ورنہ دا زان لے صبر ہوتا واری ہو دا زان لے چنو اور شش واری یا صبر مضمون بیان دو سرا دا مضمون شروع شلو اولا تقولو لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کم خلق حدیت اللہ رکے قبل شوی دی او تب بڑے بنو آئے ہیں صبر چونکہ ٹول نہ زیاد گران صبر کے نہ جانور کھولو وقت ہے شہادت وقت صبر پکاری گی رندے پدے وجہ صبر نہ بس شہادت مضمون بیان چلو تاسو آ خلق ہوتا جکم خلق عظیم صبر مظاہرہ کری میدان جنگ کے جنگ دلی ہوئی بیا شہیدان چی ہوئی تاسا ہوتا مڑے بنوا ہے دی جوندی دی لیکن ددو جون میں تاسو نہ پوئے گئے جوندی دی خدای تعالی دی جوندی دی جواز يقول ايه ده دنيا كده ديك ولا لو لكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين ولا دي جوان كده لك لك ازمايشنا ازمايشنا ازمايشنا ازمايشنا دا برازي سو برازي خوف قال ابن ادم من خوف برازي مشكل حالات دا سے برازي من خوف حالات براشی لوگا براشی اور معلوم ہے کہ کمائے براشی میں وہ کے باغنوں کی کمائے براشی زان کے کمائے براشی زان کی بیماری براشی تکلیف نہ براشی دا مسازہ مصیبت نہ جو مومن نو امتحان لے پارا دا خدا تعالی طرف نہ ضرور راضی واج کوم بنادم بنا مصیبت نہ ناراضی یا کوم بنادم ازمیخ نہ کیگی تکلیف نہ دے بن ناراضی نو دے دے پوئے کی جیسا جو خدا تعالی نظر کے روکے یو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیوی مبارکہ تدو خپل من کڑے خاص تعلقات ہو دا صحابی خپل بیوی نہ ډیر زیاد خوشحال ہو گئے تے چھ خود سو واڑے مانو غورا نو دے ورتو ولو تے وعدہ ایسا ہو جا وعدہ مند وے دے نہ طلاق واڑا یا اللہ سڑے ہریاں دریاں پاس تے ماں اس دا وعدہ اوکڑا سو واڑے دل رکھو ماں ماں طلاق واڑی سو کنا اریان درا یو زای زای زای چې زو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خدمت تر کې حاضر شو دا غیر ته پوسو کې تانه باندې دا چې په طلبو کړه اوس څوک ما چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته روان شو ان الله رې کې دا سړی چې د دې خپچ دې دا ساق یو کاري تر ستې سخت لګې دو خوښ شو اخر دا ورته زای زو زو ته لاګ نه وړم یو ته دې خبره ده اوس لږه لاګ وړم اوس نه وړم دا څنګه چل دی دومره بودا ساز ما یو ځای سره شو تا به تکلیف نه راغله ما دا دا خطر او شو چې تر دا سای مان تر دا نه ګړبړ نه زه باندې ودی او جما طلاق اوس وخت نه لاړلو او ستر دا تکر او هله ستا سپا خو غوته خو کې شنو ماته دا راشه نه نه خدای نظر کې پروت نه خدای نظر کې پروت نه ځکه ستاز مې خپلو نه بځې باندې ماته سړي چې ځکه ما واش طلاق نه وایم نو موږ ډېر خپه شو چې تکلیف راغلی دی مصیبت راغلی دی سبحان الله وایي چې آخرت کې دغه تکلیفونه مصیبتونه کړه چې بخدای ورکوي بنی آدم به بیا وایي چې افسوس دی زما بدن دنیا کې کینچی سره خلکو ټکڑے کړی دی دومره زیات چې سواب ملا دی خدای نه مصیبت غوښتل سمونه دي په کار هر وخت دعا کول په کار یا الله موږ ډېر راجدان یا الله موږ ډېر په ساکین یا الله موږ ډېر وسو تو مونږ فضل کړه خدایا موږ مصیبتونه نه ساتي مارو نه ساتي لیکن چې تکلیف راشي نو بس بیا هغې باندې ډېر زیات پریشان کېدل نه دي په کار بس دا سوچ کے یہ بنا دوں کہ دا خدای طرف نہ راغلا تو ماں گناہ ہونا خدای کرنا معاف کئی اور یہ بنا جو رسوا ماں تھا ورکڑی کی بس بیا تکلیف ہم کم سی کہ وہ مرادم والی زیادہ تکلیف ولی راغلو ولی راغلو بیا تکلیف تکلیف زیاد سی ہوگا کہ وہ بولا کہ خدای طرف نہ راغلا تو ماں جنہ زیادہ گی تو ابنہ زیادہ گی اور خدای صلی اللہ فضل زیادہ گی نو بیا دے سرا دے تکلیف ہم کم سی اور بشیر صاحب ان صبر کو ان کو تو بیا خدای تعالیٰ بشارت ورکی تو بشارت ڈیر وسیع مسوم دیں ہر قسم خا حالات ہو ورتا خوشخبری دا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون دا خلق بھی جسی بنے مصیبت راشی دی انا لله وانا اليه راجعون وے دا خوف دل پر مسنون دعا دا انا کول پکار دی دیر جاتے ثواب دے عظیم مانا دیکھ دا انا لله منگا خدا لے پار وانا اليه راجعون اگے تب دروان منگا خدا دا غلامان او جاگے بل کے اگے منگا پیدا کڑو اگے امر لاند دی ہر وقت دی منگا نہ مگر مگر مگر مگر کا کو کول واڑی ہے مگر مصیبت را واڑی مصیبت خوشحالی کو راڑی خوشحالی پورا اختیار ہے مگر او دے کے مگر دے کو لگا لاما مگر ویل سی جی وین نہ اللہ ہے بس مگر یا اللہ ست ست سات رب نے حکم راغ لو ست تقریب راغ لو بس ما سر سرے ہے او زما طرف یا اللہ شکایت نہیں تے ولی مگر صاحب اندر جان وین نہ اللہ راجو او مصیبت دے زیاد سی نمبر بچ بنا لو کہ مڑ شلو کو بس ہویا تے لاڑ لو واج مصیبت سره چې امر شي خدای تعالی کو غوونه او تمه کړی بخله بالکل خدای دربار کې حاضرې کی نو مؤمنینو باندې کوم تکالیف راځي او حدیث شریف دا ان شد الناس بلان الانبیاء ټول نه زیات مصیبتونه پیغمبرانو باندې روان دي او بیا هغه نه بعد اوسو کو بیا هغه نه بعد اوسو کی ټول نه زیات تکلیفونه پیغمبرانو باندې راغلي دي او بیا هغه نه بعد څومره خلک څومره رضوي خدای تعالی ته بو او باید تکالیف مصیبتونه راغلي دي او دا تکلیفونه مصیبتونه خدای تعالی درکې زیاتره لپاره سوبونه زیاتره لپاره ګناهونه معاف کول لپاره راولي دې باندې دا سوچ ضروري ده دا صبر جس کو بھی ولاد علیہ صلوات و نبی تیم رحمۃ اللہ علیہ محترم در خدا تعالی دا دی ہدایت یافتہ ہم دی بن خدا تعالی رحمت تے دی بن ہر قسم رحمت نو وعدہ او ہدایت والا دے یار بشارت نو دی او صبر باندھے بیا مخ بل مضمون شروع شن صفا و مروہ من شاعر اللہ صفا مروہ خدا تعالی نہ ہو کے ہم نہ دی من حج من حج امر تا ہمارا حلاج نہ حال ہے یہ طواف ما سو حج کی عمرہ کی باغے مالیس گناہ نشتے جدو طواف کی نو صبر مضمون نو سر روانو بیا جہاد مضمون لاغلو آو رب ماتا سر رکھن دے والے جاگا رب دے سر لاغلو جی جتول نو جہاد صبر جہاد کے پکارے گی اس دا صفا مروہ میں کہ دا مضمون لاغلو دے صبر سر سر رب تے دے مضمون رب تے صبر سر آگا ہو دے میدان جنگ صبرو اور صفا مروہ کیم سائی دا دا یو عظیم صبر یادگار دے جگہ صبر بی بی حجرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کھڑے دے ابراہیم علیہ السلام راغلو عمر دبی حضرہ علیہ السلام پیر وزل والا معشوم دے نی دعا میرے وطن نے روان کر روان کر روان کر تراغ لو دس دے چورس ہو چال کر نہ ابو دی نہ آبادی دا نہ خوراک سمجھے اس نشتہ دے دوڑا ہے تک انتہ کین ہول لیکن کجوری ورت ورکڑے یو ورکوٹے سے مشت آ رہے کہ ابو دی بس نہ سورے دے اور انگور سکیں گے بس پرے خزلو ون روان شو حضرت علیہ السلام نے سوال کی تاسو مونږ چاته پرېږدی دي ابراہیم علیہ السلام دومره غم دومره غم دی چې هغه خو نه خبره نه وځي ورته بیا وایي تاسو مونږ چاته پرېږدی دي بیا خبره نه وځي ورنه بیا وایي تاسو مونږ چاته پرېږدی دي هغه خبره نشي کولی مخکې بیا دې کې هغه آخر پیغمبر بی بی مبارکا وه هغه تاسو ته خدای امر شوی دی تاسو مونږ دلته پرېږدی دي نه سر داسې خوړه کړو سر وخت وارکو خوځولو ارے تو داو نے نہ اوکڑا چھا او خدے امر دے او بجے بس نہ دی سر لگا سو بیا سا کہ بس بس بس بیا دے بیا خدے من دے کہیں نہ مالک نے کہ جڑے ختم سی وہ ختم سو اس معصوم وہ بہت پسے جاڑی ہو دا سے جاڑی جی بس اگے جن خطرہ کے دے دا وہ چکر بیا حاضر علیہ السلام صفا گنڈے صفا گھر اور مروا گنڈے مروا گھر میں سے ہولی جی دا گا یادگار دے اگر صبر یادگار دے تو کیا تر قیامت پورے دا صبر یادگار ٹول حاجیان ما کئی دا صفا مروہ سائی بکئی اور اجدا بی بی مبارکہ خدای تعالی دین مرکز رول لپاره ابراہیم علیہ السلام خپل معصوم پیر رضول ولل دپرے خودلو بی بی پرے خودلا اور دل لپاره دا دین مرکز جوړ شي دین تعلیم تعلم بھی دین تبلیغ بھی عبادات بھی خدای یاد بھی آدا مرکز جوڑے دو دا خدای تعالی ملے غیرتی بچات ہے هغه د دو پرورش غیب و نظام جوړ کړو مزد بھائی علیہ السلام پود اللہ نے آر زمزم چشمہ روانہ شوا جو رحم یو قوم کرے دو اہو کت بدل تک ہو دی اہو راگ لگ جو بیدیوں بار کا دائیو معشوم دے وہ بوچ چینہ دے نہ ہو یا بی بی تاسو مونگتا اجازت کوئے مونگتا تا آباد چھو وہ چاہو تاسو تا اجازت تا آباد چھے خدا دا چینہ دو مونگ بسیت بھئی اور زوے زباس تاسو سردار بھئی یہ مونگا دو آشرت نے منوئی خدا تلا قوم راف سلو آبادیو مکڑا زوے سردارم جو خلو ورتا او وہ ملکیت ہم ددو ہم معیشت خدا تعالیٰ خوراک ساک آج اس چیز بند بس بدرگان بھائی بیت اللہ شریف بند خدا تعالیٰ غیب نہ پرورش کرو پارا دا یو مثال قائم کرے غیب و پرورش نظام بیت اللہ شریف بندے حاضرہ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر شکل کے دا یو مثال قائم کر دے پرورش کو لوڑو ماں دا سے پرورش کو ماں غیب نہ کو ماں بغیر اسباب نہ کو ماں او اس اسباب ما تو ضرورت نہیں قوم راو سے بات بعد کو قوم سردار جو کرو معیشت پر تبا خراق سار جو سی حفاظت آج اسے خدا ذرا بند پر سکتو بیا دیر مدفع سے ابراہیم علیہ السلام راغ لو تدو ملاقات لا اوخ میں سور دے بیو بار کٹے خوشحال شاید سے کچھ ہے جی اور راغ لے سبحان اللہ ناغی ورطا ہو لو ماتا کو حضور اجازت نہیں چاہتا سبحان اللہ میں دمرا شہردہ ہے جیسا سختی ہوں میں زمان او بیا تاسو روان شي او درې جان شي ته موږ دلې بس روان سبحان الله دا صبر بیو بار کا صبر ابراهيم له سام ته امر او صبر غورو نه ته امران بیو بار کا دغه صبر ماشوم په اصل ولا بچي هغه صبر سبحان الله او بیا درېم دل راغلو درېم دل دل پر راغلو چې خدای امر امر روان سره راوړې چې بچي حلال یا الله یعنی بیا وایي هغه دی دوی ته وویلو چې زه ګوره تا لالوما ساسه راغې دی نو هغه دی مونږ بعدې استادانو مو دا خبره واورېدله چې ولې هغې ته پلگڑ کے داسے اشتہاٹ پر اردو کے پلگڑ کے چتر دا نہ وخت لے جلال کی دل پر پخت پوس پر نکولو نہ دا خود دل پر سپوس کولو کہ دیو پر کیا ہوگی دیو پر کے سواب شامل شی دیو پر کے سواب شامل شی نغی را کہ یا یا بات فل ما تو عمر ہاں سب دی ان شاء اللہ عمر استاد یا بابا جی تاسو کس کو استاد تو سمر شو دو کہ نہیں تاسو بغور از ان شاء اللہ صبر کون کین سبحان اللہ دا صورت حال جی کہ خیر دا دو واقعہ دا تاسو بار بار اور موږ دا خو بار بار بیا نکاو چې دا او ته دې ونا عبادت ته ورزلې عبادت سی اور رحمت خو دې خدای تعالی نکالو خلکو سب خبرې کې یې رحمت تعالی دې گی نو دا قربانې دې وکړې نو دا صبر مظاهرات دې وکړې نو دا تکالیف دا صبر دا سنن مرټو جن کې دا امت باندې برازي راځي مبارک خبر دا خدا سب تکالیف صبر کون پیار ڈال دے واڑی دل پارا منگا جان بتارو ہر وقت خدا تعالیٰ طرف ہر عمر کی راضی منگا گلے پارا تیار یہ ادلا جو باہر من پہ منگا درست سب تراغ لو آگے تھے کم جائے کے مسلمان نے تکلیف دے کم جائے کے مسلمان نے بمباری دے پہ کم جائے کے مسلمان نے آگے بڑھے مصیبتوں نے جھگڑے جی تو تمہیں حضرت سے برتن گورے بچے آ سرو سپلائی بھی جو سوتا ہے سپلائی بنے گول کو شان ارس لگے دلی بھی سوک پروام نہ کہیں گردی دا گردی پکے اور ٹوپے بنے معمولی گندگی راشی ہوں داغا ٹوپے پوزئی ونزی ہے ٹکئی ہے پکانو باندھے اگر نہ گندگی صفا کے بولے دلے پر صفا کے ہی جدا سر بنے خود لے کی ردا اعزاز معزز شہد اعزاز والا شہد ہے انداز اس طرح کا نہ پڑے سے مسلمان خدا تعالیٰ معزز مخلوق تھے خدے بنے معمولی خدا دے گناہ گناہ راشی آ خدے ورن ونزی آ صفا کے ہی ورنہ کیا صفا شی کہ دے لے جنت کری حدیث شریف یہ واقعہ راضی یہ دو فرشتے تو کم مچھلو یا یہ فرشتے تو کم مچھلو کہ پلانی جائے کہ تمہارا جو دوست ہے آگے آخری وقت ہے آگے نہ روح قبض کا اور دا وقت دے سخت کے شوے دے اور دے دار مان لگے یخ بوس کما اور یخ بوس رائی دے سر تفرتا دا اولا سرائی مات کا کہ بو نقصی اور بیا روح قبض بیا فرشتہ وہ آگے تو دام ہو سے پلانے زمائے دشمن ہے آگے نہ دے وقت ہے آگے تھوڑا پلانے علاقے کب خور رکھے گی پلانے علاقے کب رواخلا اور سوا کہ دے اخری بیا اور نروس کب یہ دوڑا فرشتہ وہ کھولنے کے مذاکرہ اس وقت میں یہ فرشتہ وہ ماتا خدا جو ولی مرتا لے گلو میں اس سے کہ یہ مڑکا اور وہ ورتا ہوں پر ایک دم جو ہے فاسق پاج دشمن تھے لے گلو میں مجھے اگر ارمان نے پلانے کب کھولو آ کب بر تو رسا جگہ اخری بیا پیدا ہوتا کب یا اللہ دوڑا رہا رہا دربار الہی کی سوال ہوگا یا اللہ دے راز منتو ہے خدا تعالیٰ ورطو فرمائے لو جگہ ولی چکم گئے آگے یہ کھوتا ہی پاتے با نماز دے وہ بونس کی کہ ادھے خطا معاف شی کہ تھا بالکل بخل ماترا شی وہاں کیوں کم فاسق باجر کافر مڑ کے دو آگے وہ نیکی پاتے با آگے ماں تو بدل نہ ورکھڑے آگا اس دا وقت جگہ کے کم ارمان ہو کہ دا کب روک ہو بس اگر ارمان ہوں تو پورک لو اور آگا کب اگے وہ لو آگے بالکل ماں بہن سر ہاتھ سنی کی سا ماں بہن پانچ مش لو بس اس نیر سے ہوں گا دو دفتر ممتا سے پتہ نہیں لگی کہ خدا سر اثر آ گئے حالاتوں کے پتہ وجہ بانے بھائی کہ دنیا لحاظ سر ہو جان مچے تھل کو تمام ہو رہے پلانی جا سے گھٹ پور دے پلانی سر موٹر دے پلانی جا سے کھا حالات تھی جا سے جانے دی دس دے وہ رات تھی دس سزنا دی دس حالات تھی دیتا بنے گورے دنیا لیا سردان جان ملان دے خلق کا گورے یا اللہ منگا ہو سالن روٹے خود دس خلق دی اسے روٹے ہم لکھتا یا اللہ دس خلق دی نارے تھی رہی خدایا دس خلق دی اسے رنگ پر آتا دی دس خلق دی دیت تخلیف کی دی مصیبتوں کی دی یا اللہ کا عموما سمنا کٹ لہم سمنا کٹ احسان اور سمنا کٹ فضل دے تو دین لیا سرا زان اللہ نے خلق دین دین لیا سرا زان تو سے خلق کر دو دنیا لیا سرا اللہ نے خلق دو سکتا بنو گے دین لیا سرا زان تو سے خلق دو رہے کہ جو مجھ کو اپنا نے تہجد کی تو تہجد کو ما تو اللہ نافر کو بس کی اور سچ نام کو اخر بت خلق کی اور جو خلا خرم اس خلق بن خیرات کی دین لیا سرا زان نو سے خلق تک قتل پکار دی دے سرا ممتا نیکے ہمت پر رکھی اور دنیا لیا سر اللہ نے خلق تک قتل پکار دی سر زمون تدیر کی شکر ہوتا ہے کہ تو چاہتا ہوئے شکر ورکی لن شکر تم لذیذ لگو آگے نعمتوں خدا جاتے ہیں سو کے شکر گزار بھی آگے نعمتوں خدا کے لذا میں وہ لین غفر تم فائن آزادی نہ شریف اور سو کے نا شکر بھی شکر شکر گزاری نہ گئی مگر پارا دیا یقین خدا عذاب دے سخت زان نہ دنیا لحاظ سرا اللہ نے خلق و تقتل دا شکر پیدا کی اور تین لحاظ سرا زان نوسیت خلق و تقتل دا توفیق پر کیوں تقتل بدے وجہ باندھے دا غور و فکر ہر وقت کول پکار دی وہ بیا منگا آخر آخری امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین آباد امت رات دوبارہ نشتہ دے پیغمبر رات دوبارہ نشتہ دے وہ خدے تعالیٰ طرف نہ دا دن فرول دا غم ظلموں پر زمان ہے اور دن فرول و کار کے داش پک شعبے دی کتابوں نہ نکل رسالے نکل مدرسے چلو لو تبلیغ کار کھو لو بیت سلسلے چلو لو اور قانون آئین کے سیاسی نظام کی چیزیں کوشش کھو لو اور جب تک غزہ راشی مرے کے جنگ لے پارا زان چہرول قتال کھول غزہ کھول دا ٹول شعبے منگ پسے دی ہر یو بنادم رضا کوشش کی کہ یو خپل انفرادی عمال مضبوط کر کے اقبل مرد سو اقبل لوجا اقبل اخلاق اقبل خوی خصل ذکر دا غصر پابندی دا زمین انفرادی عمال دی دے کے بزان پکو اور دویم دا ہر یو بنادم دا کوشش کی کہ زما مال زما زان زما وقت نا سو دل فیدے لے پارا کار اسی دا شپاک شعبے کے ما بیان کرے دے کے چر پر چرتا اخبل طرف نہ اخبل دین اخبل کوشش اخبل توانائی لگول پکار کی آیا مدرسے چلے چلو کے آیا تبلیغ کار کے آیا کم خلق سیاست کی کوشش کی یہ مل کر کے آ کے یا کوئی وہ کتاب لکھی تو کوشش کی جائے کے اور ادا کم خلق خدا سب اللہ بنم میں جنگی یہ مل کر کے آ کے مالی مدد کھول جانی مدد کھولو سو کوشش کھولو دیش پر شعبوں کے ہر رہے کے سنا سو خواری سنا سو کوشش کھولو کہ اخبل مال زان اخبل وقت ہے دا لگول پکار تھی دے وبارہ کے منگا غور و فکر بکو اور دے وبارہ کے منگا انشاءاللہ اخبل وقت پر لگو اخبل زان اخبل مال دا استعمال ہو اور بیا صبر دمو مضمون شروع کرو لکھ صبر دیر اجر ورکی لکھ صبر دیر فائدہ ورکی ایو پیغمبر واقعہ تمی الغافلی نے لکھ لکھے ہوئے تھے نادر خل کی صد ہے تو جگہ تک خوب کے داخ کراچ تو سال بجے تو پاس نوٹول نمک کم شہ جتا تب راضی آگا بوکھ رہے دین شہ چ راضی آگا بخخ کے اور دین شہ چ راضی نگے آگا با پٹ کے اور صدرم چ راضی لگا مائی سکے نا مجھے اس ہار روان سے تو داسے گل جو غرٹ غر مخ کے تدے پاڑ مخ کے دے تو روان دے غرط روان دے یا اللہ دا بس کم بات ہوئے نہیں شیئی تاگا مقاونین کا شیئی جدا راضی آگا بس اکھرے کیا سنگا غیر نے دیکھی گی اور کو دیکھی گی اور کو دیکھی گی آخر کے جدے نو دیکھ رکھوا کہ تجرا لو اٹے خوب نوڑے جڑ شو دے بس اخلے تکڑو تیرے تیر فن دیو داریان داریان دی یاد بتا سراز ہو نم نگا ڈھر راگ لو بیاز ما تکی نزدیش نو آئیو خوب نوڑے جڑ شو ناگے پہ بری شوی دا غصہ وا غصہ غصہ وا اور دا جی کل غصہ راشی بنا نم میں اندازہ سے غٹ دا سے خال لگئی اور غٹ غر بھی جگہ نہ دزان نہیں ساتھ رہے وہ جی کل صبر کئی اور غصے بانی عمل نہ کئی وہ ساتھ آتا ہوئی دیتا بد رد ہوئی دیتا کمزلے ہوکا دیتا چی دیتا اگر دے دا وے ناو کا اگر دے ناو کا ناو ہتا صبر اکڑو نا صبر لیک ساتھ گواری پا صبر کیا غیر دان سجیشی کیا اگر غٹ غر غصے والی جی اگر خوب نوڑے جوڑ شی بس اگر تیر کے دماغ کے راگلوں نے گوری ہو دا سے اگر دے پتنوس چاند دے تشت دے یو دیر کلے سر سر درو اگر بار پروت کرنے اگر وطا ویلی شوی دا بخخ کی اگر خخ اگر خواہ رو رواج لے مخی روان شو دے سلو کرنے اگر بیا بار مسلی دا بیا راگ لو بیا خخ اگر بیا بار مسلی دا دیر پر اگر خخ اگر بیا گوری بیا اگر بار مسلی آخر کے بس دو وقت شمت رو رو جسرا اس ما لا خخ اگر ما ہم رو پھائیو حکم میں پرکلو نو دیکھئے دیو اب دیتا پوچھو کہ داستر آزو ودا نیکی دا چھ نیکی ہر سمرہ پٹ تک ہے آ خدا بخ کر رکھے دا نیکی با کر رکھے زی جی بخ اللہ نمو جو دا کونترا داگ لگا چھ ما پس باز را روان دے اور ما پٹ کر چھا دے ما پٹ کر دیکھ باز راگ لگا چھ ما پراکو تا سنگا پٹ کر دے اکپل دے چھنگو خا پریکڑا باز سے ورس زیادہ دو مستند دو واقعات ہو اور تشریح مان ایر دے پر نمبر پر لینا کڑوا اور دو خبر دے رکھ کھلے تو دیکھیے وہ خاص خبر آغاز نہ ہونے پر ڈیر زیادہ ضروری تھا آ صبر کون لی اسے بند کا برا اسل لی خبر آ ترخم کھولے سے حکم کھولے سے ترخا خبر کیا نو پلکس یا زڑا دار سی آ خپشی او تا ته جه دعا په دې بدعا او دې خوخه خبر او کې نو هغه زړه خوشحال شي تعالی پر دعا او شي نو دې کې یو ډېر زیات صبر کول ضرورت ده نو موږ حضرت جی مولا الیاس صاحب رحم مولا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غټ بزرگ پیر شلو تبلیغی جماعت امیرو مولا الیاس صاحب زو نو هغه زمانه کې دا مې وطن قوم نو هغه ډېر زیات تبلیغ کې لګېدل مې وطن بالکل ان پڑھو دا سن پڑھا ځان بالکل موږ سبق دا کلمه نه ولتا لاس جاگے سڑی ہوئے نانا ٹول منگا پکے کار کھڑے رہے دے میں بچانوں سے مادر جی صاحب کی جانو داخ پل کسان معمولی معمولی خبر اپنے بھائی پوئے اور والے کی جٹ تک جٹان ان پڑھو نا اگر پل مردان تبی جو گورا تاسو جی تبلیل نکور تا لڑ لے نکور کے تاسو جی کلا نو ہے نکور اللہ بڑے زیاد تنگ نشی ہو رہی ٹول کارونا گئے پل اکر اللہ بچی سمال کر اللہ تا تکلیف نہیں ترکا بڑے رو سبی یا خادر تا وری با خبر خواہ غصے بکی وہ تو بس صبر کھیں تو وہ دیس نوائی خبر ہے نو بس بیا چاہے نہ بات خبر ہے اور داسی جی سے مریدان ابو براغ بیا بورے بچو تازو خاندان باہر نہ مرادی نوکری نہ زمین دارے نہ تبلیغ نہ ڈیر کڑے دلے براغلے ڈیر تنگ شیور آگلے بھائی اور دا وقت کے تاسو تیسرا گزارا اوکڑا سخت خبر برتن اوکڑے پتھر اٹھے کے خدلا وہ کہ خود لے پارام دے روٹے خود پارام سے بیا تا سے شکایت نہیں برتا ہوا ہے نہ تا بڑے سواد داد جی سے معمولی معمولی خبر مانے سے یو دلا یو مرید یو نہ غیر جی تا سو کم کر روٹے نہ نہ میں وتا نہ جان دیر سادا قوم نو دی کر بچ روٹے کولا دا غنم دلکڑی غنم بو نو دی کے بھائی پے بیٹھے رو میں کھیڑے رے پے بے واچ روخ بو پھٹ کولو گڑا پکے واچ نہ تے چیر دیا بس دا یو شی بھائی پکھونا چینی چولا چینی چولا اختلا کو چینی وہاں چولا چینی بدے مال گئے بس حضرت جی صاحب راگ لو مال کے والا کھیر خا مال گلا کھیرے اخوڑلا اور سڑائی کور کے پہ خدردان سر راہ اختلا راوسلو مرکز تھا ادھر پڑے ہوئے بس آج واپس راگ لو نو بیا لو سے پیا خبر چلو چاہ ہو چینو بجے مال کا چلے شو ارجی سے تھوڑا دیر چاہتا ہوئے نا گدرے نہ دیکھے اور کھاوا نے دیکھا کور نہ باہر کھڑے دیکھ سے نہیں جا داخا تو روڈا بھائی چلتا ادا کرو نے روٹا ہے داوس نو سیکھ نا نقل جا جانا تھا تکلیفوں کی اخلا پخلاؤ کی اور اچھا سنبھال کر کمے جاتے راشی ندا عموماً افسان کا افسان بھی دیدی بھوپو سے شروع کی ادا بات رات گئے لوپا کے بعد سم تو نہیں جگہ چلتا سکھ سپیڑا ہو مکی تو وہ ہما کہ دا ہستا کے بڑے رامت ماموں ہوتا تھا چرتا تھا کہ کمے رہتے ہو سی مال کر کے پگا کے نہ منگا بل مانا تو وہ بل مانا تھا پکے گیا ممن دا بس منگور اور دگا عمر دے دگا اچھا پکڑا کولی سی اور وہ امیجی خیر تو جی بس داخو آخو پختو مطلب پیاز بھی پنیاز بھی نہ ہو جو محبت سے رچاتا رکھے اور بیا ماں منگا خود مطلب غصہ نہ کروں پل منگا اگو تو بس دا وہ جدا لکھن شیو اخو بس دا خیر دے دا سے نشان دے کلا نہ کلا اوشی شکر دے دا آخر دے خودے تلا کرنا وائی جے شیطان سار وقتی نہ ماں خان کینی ہو کار گزاری اپل پرکوڑے شیطانان ناوری یو وائی ماں آگا دے جنگ اکڑو بل بھائی ماں قتل اکڑو ماں خلق بند روگ اکڑو ماں غلا اکڑا وہ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یو کس راشی نواز ماں خز خوان کے جگڑا اکڑا وہی شاہ پاس شاہ بس کار تاکھڑے تھے والے یہ دینا ٹول حالات خرابے کی ماں دے تا کسی کار کھڑے دے داکو ماں جرائم پیشہ خلق بھی جگڑے کے یا قتلنا کے یا ڈاکوان بھی دی کے ماں تا کسی کار کھڑے دے تا خاندان انہوں حلق نہیں جدہ دو دو خاندانوں کے خضر خاون کے سخت جگڑے پوچھے اگو اولاد بندہ اثر رہا لے حقوق بیا دغوان قاتلان حکم کا حکم خلق ترقی کے دیو جاتا جاؤ دماغ دیر خوی اور زیادہ خاندانوں نہیں کہ خیر خاندان میں تجھے بڑے نہیں خوشگوار سزا دکو یا یہ حدیث حکمت تاستا مولا خیر خاندان جگڑے میں والا بیا یہ وہ کسراشی مگر شیط غٹ شیطان تو جنہیں نہیں ہو طالب علم مدرسے کا روانو دینی مدرسے کا طالب علم روانو سبق لے پڑا ما مدرسے نے پاتے او ہو اگر پر بیا پاسی ہو ترغارہ کئی ہو جبا کارنامہ ہوتا سر ہاں جی والے دایو کا طالب علم مدرسے نے پاتے کون دیکھو لگا دنیا غر کر تو یہ بالم جوڑ شے ہوئے سننا خلق تا پیدا بشے ہوئے سننا خلق تا مسئلے ہو بین شے ہوئے سننا خلق رہنمائی بشے ہوا نوٹل نگڑا کارنامہ شیطان دے دیتا ہوئے چھے دا یعنی اغد ہے کارنامہ دیتا ہوئے یہ مدرسے نہیں پاتے خدا تعالی مونږ تاسو توفیق ورکړي اعمالو کې کوشش کول مونږ په خوانه بزرګانو سره کوشش کړی دي کوشش نه کړی دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صلیخ کالا ماسونه راز سرا کار مونږ کړی صلیخ کالا او پروژه کې یو درش ختم نه کړی دي یو ختم درج کولو یو د شپې کولو او یو به سره وکړو مز وایا چې کوم کسر کلخ یو دیش دلا یو میاشی کو رمجی دورا گئی آؤ بس لوگوں نے بزیاد پوئے گی خوزہ بزیاد پوئے گا ہاں جی کیا کور سیدھا یو دیش دلہ دورا رہی یو میاش کی دین اندازہ کی گی سیدھا یعنی امام صاحب باقی جون کی زیاد نہ زیاد دری رہو ختم عادت پوئی بھی اور زیاد دیر زیاد ہوئے نا وہ منزلوں نے زیاد پوئے گا نبی یو میاش کی یو دیش دلہ رہی اور بیاد تول اس پائے بازت کو دری گی نوے کے دری سم تلاوت پوئی گا نو دا ډیر زیات عمر دا کوشش نه کړی دی محنت نه کړی دی واجب پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې کلا اذا جاء نصر الله یا اذا نظر شو دا تم رضیات موږ د تم رضیات وزل شروع کړو ای بیا دې بیا شر الله تعالی نوای چې دا او کلاس لو لکه چې څنګه چې مش نو وو باسي او بیا او چش او بیا یې هغه ته چا ورته ولو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په خلیه نمبر فاری ولې کوه او چې ولې زه خدای سره شکر گزار بنه جوړل شم نو دوبرا خواریا کوکڑی دی منگا سنو سو خوکو کنے جی سنو سو احمد ہوکو اور اختیار کر نفل کول عبادت کول رجن نیول دا خوڑی رکھت سواب نجی خوشی بیسا کنٹرول بر کول صبر کول عبت نا کنزلو نا دا بس جگڑو نا فسادن ہی لنگان ساتل دا دی را ہمان دیکی دا والے یو بنادن یو میں آشت عبادت کی یو کس رہ کنزل لکڑو اختل عرصے ہو گلن یو میں آشت عبادت کی یو کس رہ بات لکڑو عرصے ہو گلن منگو والے اخبر نے کہے بیلو اولا خپل نه کېږي کو نو دې کې ډېر زیات احتیاط پکار دي نو باقي خدای تعالی موږ جانو خدای تعالی دې زیات باندې مسلمانانو سره او اذا سال کے بعد یې انی فین قریب یو بدا و صدا ای ذات او ما مبارک تعالی تاسو کوي نو تو واځو خدای دې دې سو بنا سوال کې سوال اورم لے زیات دعا کې تو سوزان ساتن پکار ار یو کار یو خدای دعا زاری فریاد بس یہ ماشین جو ہے شور کو بل چھوڑ کی کور کے الگ رکھ دی مور کی روپے ورنہ رستے دی باہر آگا مشین والا ٹنگ ٹنگ کی بھائی آئس کریم لگا لے بس روپے دو روپے دو روپے آگا پر دو یا رستی الگ مور پھینک دی کہ رستے دادا سے خدا تو لما کسان کو کھائی کہ ادا سے خدا نے دعا مار تم گا محتاج تم ضرورت نہ دی تم بھی مارے دی تم تنگ دستے دی تم مشکلات تھی آپ سے کہ خدا تعالیٰ تعزی کو اور دعا اختل اور دعا پذری سے رقف المسلی حل کو ان شاء اللہ امال و پابندی لیکن اذکار پابندی اور بیا خدے تو رجوع بذری دعا دا غٹ ہتھیاروں نے غٹ وسلے دی دے بن مود دنیا ہم جوشی آخرت ہم جوش الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد و آلہ و صحابہ اجمعین یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا من متجعله المسال من الأكيد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلي وصحبه لا دعوك يا الله پاکستان کا ظالمان، پاکستان ظلم نہ پاک کے ظالمانہ نہ پاک، یا اللہ پاکستان ظلم نہ پاک کے ظالمانہ نہ پاک، یا اللہ معشمان و قاتل، یا اللہ لے ونائیں کی، یا اللہ معشمان و مدرسے معشمان و قاتل، یا اللہ لے ونائیں کی، یا اللہ مدرسی معشمان و قاتل لے ونائیں کی، اور پس رکھوں نمانے ورطا مرنے ورکی و عبرت سمونے ہوگر دے خوریا، یا اللہ عبرت سمونے ہوگر دے خوریا، یا اللہ دا باقی کسانو، یا اللہ دے ظالمانو لات پر رسو باندے، اور دینی دارو باندے، اور خان کا ہونو باندے، اور یا اللہ علمانو باندے، اور طالبانو باندے بھرنا کی، یا اللہ لات باندے، یا اللہ دے علماء تا صبر ورکے، فہم ورکے، یا اللہ خبر بزرگان سرا خبر کابرین سرا جو دے کے دو، اور خبر مدد توفیق پر صبر کے، صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علی صحابہ رحمت اللہ